Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Мы працягваем атрымліваць лісты з водгукамі на падзеі 19 снежня, наступствамі якіх сталі масавыя арышты, допыты, ператрусы, соцень апазіцыйных актывістаў і проста грамадска-актыўных людзей, якія імкнуцца да дэмакратычных зменаў у краіне. Чаму Александр Лукашэнка так насцярожана, а часам і варожа ставіцца да любых спробаў захаду наблізіць Беларусь да еўрапейскіх дэмакратычных стандартаў дзяржаўнага ўладкавання? Уласны пункт гледжання на гэты конт у нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў, што пад Полацкам, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Разважаючы пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць, спадар Кастусь піша: «Ворагі, ворагі, кругом адны ворагі. Паслухаеш прамовы Рыгоравіча, дык складваецца ўражанне, быццам гаворыць не прэзідэнт з двума дыпломамі вышэйшай адукацыі, а 80-гадовая пенсіянерка цётка Маня з двума класамі пачатковай школы. Адносіны дэмакратычнай Еўропы да Беларусі – аб'ектыўны вынік палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі. Ён, гісторык паводле адной з адукацыі, быццам не разумее і не ведае, а павінен разумець і ведаць, што краіна з таталітарным рэжымам уяўляе небяспеку для іншых краін. Найбольш яскравыя прыклады з найноўшай гісторыі – фашысцкая Нямеччына і камуністычны СССР. Таму Еўропа наўрад ці захоча мірыцца з такім небяспечным суседствам і, безумоўна, будзе рабіць пэўныя захады супраць беларускага рэжыму. Нешта падобнае адбываецца ў жывой прыродзе. Калі загоніш пад скуру стрэмку, то хутка вакол яе ўтвараецца пухліна, потым гнайнік. Такім чынам арганізм блякуе іншароднае цела. Праз нейкі час гнайнік прарываецца і стрэмка выходзіць разам з гноем. А прымітыўнае ўяўленне малюе Рыгоравічу нейкія змовы, нейкія інтрыгі варожай Польшчы, варожай Нямеччыны і ўсяго варожага Захаду цалкам. Час ад часу да гэтага спісу дадаецца Расія, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пры гэтым не называюцца ні канкрэтныя ўстановы або прозвішчы, ні нумары і даты рашэнняў парламентаў, названых ім дзяржаў, з сумамі, накіраваных на падрыўную дзейнасць супраць Беларусі грошай. Пэўна, Рыгоравіч думае, што і там усё, як у Беларусі, што і там прэзідэнт ці канцлер можа бесконтрольна трынькаць грошы з дзяржаўнага бюджэту, куды ўздумаецца, і ім за гэта нічога не будзе. Можа, цётка Маня і паверыць у гэтую лухту, але чалавек у цвярозым розуме толькі усміхнецца, бо ён ведае, там грошы падаткаплатнікаў, у сумнеўныя праекты так проста не выдаткуеш, бо можаш як мінімум пазбавіцца пасады. І ўсё ж такі Лукашэнка мае ворага. Можа, маё меркаванне на першы погляд здасца дзіўным, але самы зацяты вораг Рыгоравіча – гэта ён сам. На жаль, яму выглядае не дадзена гэта зразумець, таму ўсю рэшту жыцця ён хутчэй за ўсё асуджаны змагацца з самім сабой. Пераможцы тут, зразумела, быць не можа. Вонкава гэта будзе выглядаць як барацьба за пазіцыі, адмарозкамі, вашывымі блохамі, дэбіламі, злодзеямі, чыноўнікамі і гэтак далей. А на самой справе гэта вайна з ветракамі, вайна з самім сабой. Дрэнна тое, што ад гэтай барацьбы будзем цярпець усе мы. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Вялікай пагрозы для дэмакратычнай Еўропы рэжым Александра Лукашэнкі не ўяўляе. Параўнанне з Нямеччынай ці Савецкім Саюзам 30-х гадоў тут не зусім карэктнае, спадар Кастусь. Гітлер і Сталін узначальвалі еўрапейскія супердзяржавы таго часу. Сілай зброі дыктавалі сваю волю і свае нялюдскія дзяржаўныя ды ідэалагічныя мадэлі слабейшым краінам кантыненту і ўсяго свету. Сённяшняя Беларусь – невялікая і паводле мерак Захаду тэхналагічна адсталая краіна на ўсходняй ускраіне кантыненту з вялікімі эканамічнымі і фінансавымі праблемамі. Сваёй састарэлай зброі савецкай вытворчасці на нікога страшыць ці шантажаваць не можа. Залежнасць Еўропы ад беларускіх транзытных шляхоў таксама некрытычная, асабліва з улікам новых расійскіх нафты і газаправодаў, пракладзеных у абыход Беларусі. Магчыма, таму і санкцыі, на якія наважыўся Еўразвяз пасля падзеяў 19 снежня, пакуль што даволі мяккія. Пра драматычны лёс апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, многія з якіх працягваюць заставацца ў няволі, разважае ў сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Слухач піша: Дзень 19 снежня 2010 году увойдзе ў гісторыю Беларусі як крывавая пляма на міліцэйскім мундзіры гэтага рэжыму. Ні пра фальшывыя выбары, ні пра дзіўную пампезную інаўгурацыю ў будучыні ніхто і не ўспомніць, а вось збітых і арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты нашчадкі не забудуць. Выбіраючы дзень выбараў, Лукашэнка разлічваў, што зімой у холад людзей з цёплых хатаў і кватэраў не выманіш, але ж пралічыўся. Неяк Лукашэнка заявіў, што без яго ведама ў краіне нічога не робіцца. Значыць, гэта менавіта ён аддаў адпаведны загад падначаленым на разгон мітынгу. Даць так, каб мала не падалося, гэта ж ягоныя словы. Вось і далі. Памяркоўная Беларусь уразіла не толькі сябе, але і ўвесь белы свет. А Лукашэнка паказаў свету, што насамрэч уяўляе ягоная натура, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Тое, што спецаперацыі ўвечары 19 снежня кіраваў асабіста Александр Лукашэнка, ён асабіста і пацвердзіў праз некалькі дзён пасля крывавага разгону. Не толькі за мяжой і не толькі ў асяроддзі апазіцыі, нават у атачэнні самога кіраўніка Беларусі былі здзіўленыя пачаткам палітычных рэпрэсій у той самы момант, калі гульня ў лібералізацыю, здавалася, ўжо была цалкам выйграна, заставалася пацярпець некалькі гадзін. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Па-ранейшаму працягвае змагацца за тое, каб улада звярнула ўвагу на бядотны стан медыцыны наш даўні слухач і аўтар, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. Нядаўна я змяніў працу. Застаўся дзіцячым доктарам, але працую не ў Віцебску, а езджу, кансультую дзяцей ды іхных бацькоў па сельскіх фапах і амбулаторыях. Магу сказаць з веданнем справы. Самы захудалы фап у аддаленай вёсцы выглядае і ўтрымліваецца райвыканкамамі лепш, чым гарадскія шпіталі і радзільныя дамы Віцебска. А даўжанская амбулаторыя аформлена і аснашчана як самая сучасная клініка. Напэўна, справа ў тым, што там нядаўна пабываў прэзідэнт, наведваючы мясцовую біяфабрыку. Вось і я спрабую дастукацца да Александра Рыгоравіча. Яму ж паказваюць толькі такія вось узорныя амбулаторыі, а не вязуць у віцебскія шпіталі, дзе асыпаецца тынкоўка са сценаў, як у другой гарбальніцы на Маркоўшчыне, празванай за ўбоства далінай смерці. Большасць віцебскіх бальніц і дзіцячых садоў чакае не проста фарбавання фасадаў і замены вокнаў, а капітальнага рамонту. Хачу данесці гэту праўду да прэзідэнта, расказаць пра бяздзеянне віцебскіх чыноўнікаў. Напісаў ліст, але слаба веру, што ён дойдзе да адрасата. На мой погляд, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў, дзіцячы доктар з Віцебску. Варта заўважыць, што спадар Ігар вядзе сваё змаганне ўжо больш як 2 гады. Настойліва турбуе чыноўнікаў, піша лісты, дамагаецца прыёму ў розных высокіх кабінетах. Вось зараз плануе зноў трапіць на прыём да памочніка Лукашэнкі, расказаць яму пра рэальны стан медыцыны. Не раз на яго ціснула начальства, раіла спыніцца, пагражала псіхушкай. «Можа, тое, што я раблю і наіўна, – піша Ігар Пасноў, – але вынікі майго змагання ўжо ёсць, таму я не спыняюся. Лічу, што такой легітымнай барацьбой, якая цалкам у межах дзейнага законадаўства, можна дабіцца нямала». Зразумела, спадар Ігар, што нейкіх кардынальных зрухаў у сістэме аховы здароўя вы такім спосабам дамагчыся не здолееце. Але калі яшчэ будуць тыя рэформы, тая страхавая медыцына, пра якую пачынаюць гаварыць, той індывідуальны падыход да кожнага пацыента і асобны доктар для кожнай сям'і. А рэальныя праблемы, рэальныя занядбаныя бальніцы, вось яны, навідавоку, штодня атручваюць жыццё тысячам людзей. І калі вам удасца паставіць на месца хаця б аднаго абыякава да людскіх патрэбаў начальніка, дамагчыся, каб улады давялі да ладу хаця б адну паліклініку, то і ў такім разе ваша змаганне не было марным. Аўтар наступнага, апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Александр Казакоў з Горадні, прыхільнік ідэі сацыяльнай роўнасці і справядлівасці. свае скептычныя высновы наконт магчымасцяў і адметнасцяў рынкавай эканомікі спадар Казакоў абгрунтоўвае наступным чынам. Цытую ліст. Мне вельмі падабаецца слухаць на вашым радыё розныя пытанні. Вось толькі дарэмна вы ідэалізуеце капіталізм, так званы свабодны свет. Хіба там улады лічацца з электаратам? Ці спытаў хто-небудзь у тым свабодным свеце у простых людзей, што яны думаюць пра тых, хто справакаваў сусветны фінансавы крызіс і зарабіў на гэтым мільярды, у той час як працоўны чалавек страціў і тое нямногае, што меў? А ці спыталі ў людзей, як трэба пакараць транснацыянальнага монстра, нафтавую кампанію BP, якая заліла нафтай усю мексіканскую затоку, знішчыла ўсё жывое на вялізнай тэрыторыі? Стрыжень капіталістычнай сістэмы – эксплуатацыя чалавека чалавекам. Бізнес, матэрыяльныя стымулы, ператвораныя ў абсалют. Ну, а рухавік любога бізнесу – сквапнасць. Адсюль і мараль – рві, хапай, грабі ўсё пад сябе. У свеце жывой прыроды любы драпежнік, насыціўшыся, спыняецца, не гоніцца за здабычай. У драпежнікаў капіталістаў усё па-іншаму. Здаецца, усё ў іх ўжо ёсць. Мільярдныя рахункі, палацы і маёнткі на ўсіх кантынентах, яхты і персанальныя самалёты. А ім усё мала. Сквапнасць душыць. І яны працягваюць знішчаць усё жывое і нежывое дзеля яшчэ большай здабычы. Вось гэтыя людзі і называюцца ў вас істэблішментам, які кіруе свабодным дэмакратычным светам, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Казакоў з Горадні. Чытаў ваш ліст спадар Казакоў і ўспамінаў лекцыі па марксізму-ленінізму, якіх нямала давялося паслухаць у юнацтве. Так, у рынкавай эканомікі, якая прадугледжвае свабодную канкурэнцыю, шмат заганаў. Адны купаюцца ў раскошы, другія жабруюць. Адным ад нараджэння забяспечаны багацце і кар'ера, другім даводзіцца самастойна прабіваць сабе дарогу з сацыяльных нізоў. І экалагічныя катастрофы там здараюцца, і жорсткія канфлікты паміж багатымі ўласнікамі і найманымі працаўнікамі. Словам, да ідылії далёка, але якая ёсць альтэрнатыва? Адабраць і ўсё падзяліць? Аднаго разу ўжо паспрабавалі якраз у нашай краіне ў былым Савецкім Саюзе. І што атрымалася? Багатых і прагных да грошай нібыта выкаранілі, але ці сталі ў выніку гэтага бедныя, праводзячы жыццё ў чэргах за ўсім неабходным ад каўбасы да чаравікаў, шчаслівымі і заможнымі? А наконт экалагічных бедстваў, дык разліў нафты ў мексіканскай затоцы – гэта дзіцячая забава ў параўнанні з Чарнобылем, у якім, як вядома, вінаватыя зусім не акулы імперыялізму, а прававерныя савецкія камуністы з іхнымі лёзунгамі сацыяльнай роўнасці і дыктатуры пролетариату. Дякую всем, кто знайшоў час для ліста на свободу. З вами был Валентин.